eleki landu tindela nga moteme epai ozali tia yango na poste ya lokola telegram nga nabalaka te opona kozela se yo nayebi e mobulu ya bomwana ebebiselanga dosie bosana nyonso elekaki mama bolingo e naleli mingi o mama oh, oh. Nasala nini nakomona pasi ya pamba lelo nati loboko na litama e bayakotuna nga likambo nayebi te o bapesi nga tension balobi nakeba mama o oh, nasali nini mama oh mina te swa bure oh mavuela wabiso soki batongi nga lelo osambela ngai yo nde temoe o mama tika baloba e famille oyo yebana naleli e yanga libaku mabe ya kala mama e bapesi nga melesi na makasa ya kwanga na kamwe o na banzi mingi o mama e mesana te nabangaka deception nasali nyonso boyi ndeko ndimela ngai landu pesanga ntango nakanisa o mama otikelanga nzela o naloba o o nakomi mowumbu mpo na kolinga yo landu e o batalinga pamba mama basi nakomona se kombo na yo landu yokela ngai mama o ondike losako mombailako emiso wango ya e bakala nzo obangela nkoi ye obote masanduku e mama mama yeyeye o oh mama e mama nateki nzoto mpona yo e mama nabwaki nzoto mpona yo e mbola yo kaka mongongo ya mwana e mama ya picho yoka mwana akolela e solombi sambela ngai ye tata e kolojo sambela ngai ye tata e lomama sambela ngai ye tata e pambe na singali jalu jalu mama e. Oh, ngana leli mama e. Oh, ngana baby motema mama. Oh, ngana leli.